swoim niepowtarzalnym klimacie grupa Kerala Dust i Night Bell. Thank you.

trójkowej aptece nocnej. Czas na trochę elektroniki, grupa Underworld i Custard Speed Talk. Softed world. My przenosimy się do Trójmiasta, gdzie trio po Psysze zagra utwór pod tytułem Latarnia. Thank you. A my, proszę Państwa, z Trójmiasta teraz się teleportujemy do Bristolu, gdzie właściwie można rzec, że twórcy trip-hopu, czyli grupa Massive Attack, zagrają dla Państwa utwór Spoils. Well, I saw Jeżeli chodzi o nazwy, to proszę Państwa, jest to jedna z bardziej intrygujących, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Chłopcy kontra Basia i Wieczerza. Jeść nie mogę.